الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی حضرت ایک آیت میں پڑھ لی فرمایا گیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے وہ قوم ہے آگے بڑھتی ہیں ترقی کرتی ہیں کچھ چیزیں حاصل کرتی ہیں جن میں وحدت فکر وحدت عمل ہو فکر ان کی ایک ہو اور اس فکر پر سارے مل کر عمل کرتے تب اجرام روانہ لائے گئے ابن مہین میں یہ بات کی تو اللہ پاک نے وعدہ کے فکر وعدہ کے عمل کا ہم ایک فکر پر سارے دن ایک عمل پر سارے مسائل کرے کام کر رہے ہیں اختلاف ہونا کچھ نہ کچھ آپس میں بجٹ ہونا جھگڑا ہو جانا کیونکہ جہاں پر بھی تھا دو چار انسان انسان کے گروہ رہ رہے ہوں تو ہوتا ہی رہتا ہے اختلاف اور چیز ہے ہر بات اور چیز ہے اختلاف رائے کی زیادہ بات ہے اس کو روز رات بنا کر کے بازی کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ زیادہ بات ہے تو اب اقرار جو آنے والے بہین پہ اللہ نے وعدہ کے فکر وعدہ کے عمل دور کے بعد نہیں کرنا ایسی وعدہ کے فکر والے کہ جب بھی حج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر آپ نے حج میں دو رکعت نماز چار رکعت نماز دو پر اور مگر سیری علی اللہ ان نے بھی دو پڑھا اپنے فاروق علی اللہ ان نے بھی دو پڑھا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا وہ آیا انہوں نے چار چار رکعت پڑھی بڑی صاحب لے جی صاحب اقرار رضوان اللہ عنہ نے یہ کون ہوتا ہے جسے چار رکعت پڑھاتے ہیں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دو رکعت پڑھی پہلے دو خلفاء نے بھی دو رکعت پڑھی میں چار رکعت پڑھاتا جو صحابی اختلاف کر رہے تھے جب نماز کا وقت آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ آگے ہوئے نماز پڑھ لیجیے اور کسی نماز پڑھنے کے کھڑے ہو اور چار کے ساتھ بھی پڑھے جن کا آپ کہہ رہے تھے غلط کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو دو پڑھنی چاہیے اور اتنا باتیں کر رہے تھے اور جو نماز کا وقت آیا اس کے لیے کھڑے ہو کر رہا ہے ساتھ کے ہم نے چار پڑھنے کا تو خلاف تو اچھی جگہ پر ہے لیکن ہے تو ہمارا بھی بات تو مسلمانی بات مسلمانی اگر عثمان رضی اللہ عنہ سے تصدیق کروائی گئی کیا آپ نے کیوں چار رکعت پڑھ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے دور صاحب کرام نے دو رکعت پڑھے ہیں دونوں نے اس وجہ سے پڑھے ہیں کہ وہ لوگ یہاں مسافر ہو گئے وہ بولے سفر کے انہوں نے دو پڑھے بولے مناسب جھاڑ کے نہیں پڑھے حال کے لیے ضروری ہے کہ دو رکعت پڑھے گئے وہ نتیجے پڑھے ہیں جو مناسب مسافر ہے اور میرا ایک حال یہاں پر بھی ہے میری بیوی یہاں پر زیادہ میں جہاں کا مقام کروں تو مقیم ہوں مدینہ منورہ کا مقیم ہوں اس لیے جو یہ دورے کا چار ہزار پڑھنے کی بات ہے نا حج میں تو وہاں پر غیر مسلم اللہ تھے لہبی اللہ دورے کار پڑتے تھے یوں دورے کار پڑے اپنی دو پڑتے اور اگر اس وقت جماعت ہمارا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی تجویز صحابہ کرام کی تجویز کی روشنی میں کریں عثمان رضی اللہ کی تجویز عمل کی تو وہ وجہ ہے مسافر ہونے کی اور میں مسافر نہیں زیادہ صحابی کے تسلیم یا حدیث کی یہ دکھ لی کہ یہ بات خبر کی پابند ہے لیکن وہ باقی صحابہ اکرام نے باوجود اختلاف کرتے ہوئے اور کسی نے نماز پڑھی ہے اور کے ساتھ اس اختلاف کے مخالفت اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا نہیں بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ایک بھاگ کے زمانے میں جیت ہے ان کو معلوم ہے. کئی وجوہات ہیں, ایک وجہ یہ تھی کہ بس سارے لوگوں کی بات مجھے کھا رہے جاتے ہیں پتہ کر حاصل کرتے ہیں, اور بھائی کا دل یہ بات جانا چاہتے تھے کہ خارج نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام پتہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے سارے گھر میں ہیں وہ سال میں اپنا آڈر رپورٹ پیش کرتے ہیں, آپ کے آڈر رپورٹ نہیں آتے. ان کی اتنی مصروفیت تھی, اتنے مصروف آدمی کا لحاظ نہیں کہ انہوں نے آڈر والا بازار سب کی کار یہ کام ہوا تھا, اس کا جواب نہ دے سکے. پھر دو باتوں کو نو تشریح آئی, خدا آدمی کو اپنے چکر سے اس کی کیا تشریح ہے, ایک اور بات کی چار باتیں تھیں, ان چار باتوں پر انہوں نے ان کو معذور کرنے کا حکم دے. معذوری کے لیے اگر بلا بچ کر کے ایک آدمی گئے اور سیدھے جا کر نمبر پر بیٹھے, کیونکہ مدینہ منورہ سے غریب آدمی کرتی ہے خلیفہ کے نمائندہ سے بیٹھے, انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بلایا, اپنی چادر سے گلے پر ڈال کر کے بڑھ کے پھینکا اور کہا کہ میں نے آپ کو معذور کر دیا, خلیفہ کے حکم سے آپ کو معذور کر دیا. اور پھر شاہد نے کہا الحمد للہ پہلے بعد میں مجھے منصوبہ بندی کے لیے بیٹھنا پڑتا تھا, آپ دونوں ہاتھ آزاد ہو گیا تھا تو بند رکھتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ ان کو معذور کیا, اور معذور کرنے کے بعد پھر کہا کہ آپ آگے آئے آگے آؤ, پھر بڑے بڑے جیل ہوئے ان کی پریشانی کو جمع نے کہا وہ خلیفہ کا حکم تھا نافذ کیا میں, اور یہ میرے آپ کے ساتھ محبت و دوست کیے جو ہے. خیر جب یہ معذور ہو گئے تو ایسے ہوا کہ ان کی واپسی ہوئی تو مدینہ منورہ میں رات کے وقت ایک صحابی ہیں حضرت, کیا نام ہے, ایک صحابی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں, آگے ایک آدمی جا رہا ہے, ان کو آدمی کے ساتھ سے احساس سے اندازہ ہوا یہ تو خالد بن ولید, تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ خالد آپ کے ساتھ عمر عمر نے بہت زیادتی کی ہے, آپ کو معذور کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ کہتے کہ میں نے اپنی آواز بند دی اور میں نے کہا ہاں, تو پھر کہتے میں نے آگے سے کہا کہ پھر کیا ارادے ہیں, الکما یہ دوسرے ساتھی ہیں الکما نام, اگر میں آگے سے الکما پھر کیا ارادے ہیں نا, تو دونوں نے کہا کہ بھائی امیر ہے بات تو ماننی پڑے گی, بات تو مانیں گے. صبح کے بعد اس طرح ہوا کہ اور جب بھارو نگر میں بیٹھے اپنی مجلس میں الکمہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے, خالد بن ولید بھی آ گئے, تو انہوں نے بھارو نگر نے پوچھا الکمہ سے, تو خالد بن ولید نے پوچھا کہ آپ کی رات کو الکمہ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے. خالد بن ولید نے کہا میری خلاف کو کوئی بات چیت نہیں ہوئی, الکمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الگ کے بندے جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں سچ سچ کہہ دو, تو انہیں بھارو سے ڈرتا ہے اللہ دن ڈرتا ہے, ساری بات کیا تو برداشت ہوئی, میں کہا کوئی بات نہیں. تو میرے بھارو کے دل نے کہا الکمہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں رات کو خالد نہیں تھا, وہ میں تھا جس کے ساتھ آپ کی بات کی, اور میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ رات کے کیا ارادے ہیں. بارہ نے کہا کہ اللہ کے احسان ہے تو چلیے اس بات کے الکمہ کے ساتھ نہیں ہے, تو باوجود اختلاف ہونے کے ان کی اطاعت میں وحدت فکر اور والد عمل میں فرق نہیں آیا. صحابہ اکرام کے خلاف جو اہل عبادت کامیابی نہیں حاصل کر سکے, تو اس بات پر کہ ان کی عبادت فکر عبادت عمل کو توڑ دی, اور اس کو توڑنے کے لیے عبداللہ بن زبان مجبور آیا ہے, مسلمان ہو کر آیا ہے دور فاروقی میں, اور اسے کئی سال کام کیے. عمر فاروق کی خلافت جب ختم ہو گئی, ان کی وفات ہو گئی, پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں جب صحابہ اکرام کی تعداد کم ہو گئی, نومر لڑکے آگے آ گئے, تو پھر اس نے مفادات کے فساد واقعے کر کے عبداللہ بن زبان نے غلطیوں کی تقسیم کی بات واقعے کر کے اس کا اپنا گروہ منظم کیا. سب سے پہلے اس کی کامیابی ہوئی ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر سے فارغ کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن ابی سلح کو صاحب اکرام بوڑھے ہو گئے کے دور میں, اور ایک بات یہ ہوگی, دوسری بات یہ ہوگی کہ صاحب اکرام جس تقوی کے معیار پر تھے وہ تقوی کے معیار پر نئی نسلوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے مختلف جگہوں پر مسائل کھڑا ہونے شروع ہوئے, ایران نظر ساتھ ملاقات کے قدم سلطان بدل ہے اور لوگ ان کے خلاف شکایتوں کا ایک قدر لے کر آتے ہیں. ساری شکایتیں نہ بس کوئی بات ان کے تقوی پر چل نہیں سکتے, کہتے ہمیں آزادی ہونی چاہیے. بس ایک انہوں نے کہا اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. ساتھ ملاقات نے کہا کہ آئے افسوس میں حضور کے اکثر مشرق آدمیوں پر سوتے ہوئے دس آدمی سات دس آدمی میں سوتے ہوئے اور میری نماز بھی ٹھیک نہ ہوئی. تو اسمان علی نے کہا کہ آپ واپس واپس دفاع کرے, آپ واپس آ کر اللہ اللہ کرے اپنا آرام کرے, یہ بندہ ان کی طرح جاتی دے. تو یہ کہا فیصلہ تھا کہ اب نئی نسل کے لیے نومبر نئے لوگ بھیجنے ہوں گے, پرانے لوگوں کے ساتھ ہی امر بنار اللہ دونوں نے واپس کیا. اس جیلے کا عبداللہ بن مصرا کو گورنر بنایا اور عبداللہ بن سبا نے حکومت شریف کے بیٹے محمد بن بکر سے کہا کہ کیوں اس سے کچھ کم ہے, اپنے رشتے دار کو اس سے ضرورت بنایا کیونکہ وہ رشتے دار تھا, کیونکہ بن ملیا تھا, اس چیز کو گورنر بنایا ہے کہ ہمارا ایک خزادہ حکومت شریف کا بیٹا اس کا پوچھا ہی نہیں کسی نے, ہمارا ادرس پر چلتا ہے گرم کر دیا اس کی پوری تاریخ. تو اس کو پہلا آدمی کو جو وقت کے کلمہ اور وقت کے فکر توڑنے میں کامیابی ہوئی ہے تو وہ عقید و رسولوں کو جو ہے تو اس کو وائلیٹ کر کے اس کو ڈال کر کے نہیں ہوئی, مفادات کو کر کے نہیں. اس نے جو وقت کے فکر وقت قبل کو توڑا ہے مفادات کو آگے بڑھا کر کے وہ بڑا کھائی بڑا نام کا گزارا نہیں کرا, اور لڑکوں کو سرال بھی اس بات کر اس دل کے خاص مریضوں میں اس کا بڑا مری محمد بن ابوبکر اور اس بیچارے سے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں یہودی کے ہاتھ پہ چڑھتا ہوں. اس لیے اللہ پر جو حملے کے لیے صرف پانچ آدمی کا داخل ہوئے ہیں ان کی قیادت محمد بن ابوبکر کر رہا اور جا کر کیا ہے جب پہنچ گئی گاڑی مبارک کی پکڑ کر کیسی ہوتا اور ناصر کے لفظ وہاں پر ہے کہ اردو کے لیے مضبوط کر دی تم جملوں میں نہ سکتے گا نہ سکے تو یہ باتیں کرتا ہے تو یہ کری یہ پالیسیاں تو یہ کر رہا ہے. تو آگے سے کہا بیٹا اس وقت اگر تیرا باپ تو بکر ہوتا تو اس کو یہ بات پسند نہ ہو. اسمار ضلع میں عمر میں اور بکر سنی کے ضلع کسی کے ساتھ دو بڑے ساتھ ان کے دوستوں میں سے اور بکر سنی کے ضلع میں کہیں تمہارے مجھے سارا مال خرچ کیا تو تھوڑا سا نہیں, لیکن مالیت کے لحاظ سے پیر کے لیے اسمال ویلا بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے, مال بہت زیادہ خرچ کیا بھی بہت سارا نہیں دیا اس کو پیر کی طرف لیکن بہت زیادہ دیا ہے. غزوہ تبوک کا جو 10,000 کا لشکر ہے تو اس میں 3,333 آدمیوں کا خرچہ ہے گریب میں, 3,333 آدمیوں کا اگر ایک مہینے میں ہوا ہے ایک مہینے کا کھانے کا خرچ کرے تو کتنے کروڑ کا خرچ بوڑے اصلیہ لباس باقی چیزیں جو ان کو مہیا کی ہیں وہ اس پر مزید تو یہ کیونکہ آدمی محمد بن ابوبکر یہ جو ہے عقیدت خارجی نہیں تھا تو اس لیے اس بات کو اس کے ہاتھ کھانپ گئے اس کے سامنے سارا نقشہ آ گیا اپنے باپ جی کی دوستی کا ساری باتیں خلاف سارے آئے تھے وہ پیچھے آئے پھر اس کی خارجی کے خلاف تھے وہ آگے بڑھ کر شہید کی. پھر دوسرے درجے میں جائے تو ان کو پھر عقائد وغیرہ بنا کر جو جی نبی اللہ کے بعد نزدیک دیے ہیں پھر خارجی پر یہ باقاعدہ منظم ہو اور انہوں نے جنگ جمل جو رتاشا نیلا تھا اور نگر علی گڑھ کے درمیان ہوئی ہے پھر خارجی نے کرائی پھر جو جن سبین ابھی بابی عدل اللہ تعالیٰ اور نگر علی کے درمیان جو ہوا انہوں نے کروائی ہے اور پھر 5 سال یہ امیر معاویہ علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کو لڑاتے رہے 5 سال اور اس سارے فتنے فساد کے سر علی بن لاتا چوتھا تھا. آخر 5ویں سال جو ہے تو جا کر حضرت علی علیہ السلام کو اس فتنے کا راز ملا ہے قرضیوں کا اور پھر جب انہوں نے صلح کر لی ہے اور صلح کے بعد انہوں نے مطلب باہر آ رہا اس کے اوپر سے نکل چل جائے اور نکل کر اپنے اروان کے کیسے میں جا کر مدد ہوئے ہم نے کہا کہ ہمیں تو مخالف ہیں جس کا قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے ہم اس سے لڑیں گے. اور پھر ان بارہ ہزار کی کمر حضرت علی رضی اللہ توڑی اور اس دن میں آیا تھا کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکلیں ہوں گی ایسے ان کے سر کے بال ہوں گے ایسے ان کو بولنا ہوگا اور ان کو میری عمر کا افسر سب کا خاتمہ کریں گے. حضرت علی رضی اللہ کے حاصل کر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خارجیوں کے فتنے کو ختم کر کے دنیا اسلام کو پاس نہ کرتے تو ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال کا کمر کو حکومت نہ کرتے. اس لیے حضور نمبر کو بنایا ہے اور مگر حدیث نے بچایا ہے عمر فاروق نے اس کو چلایا ہے عثمان غنی نے اس کو کھلایا ہے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گئے تو اس کو دوبارہ بچایا ہے صفائی کی ہے فتنہ فسادات کی صفائی کی ہے اور یہ فتنہ فسادات جب ختم ہوئے ہیں تو تب سے 20 سال اپنا مان ہے امیر بھوے رضی اللہ کی جو اور مطلب 20 سال کا امن و امان آیا ہے بڑا پھیلاؤ ہوا ہے پہلی بڑا بنا ہے مسلمانوں کا پہلی بڑے نے ظاہر خبروں سے پتہ کیا ہے کافی پھیلاؤ ہوا ہے کہ تب ہو سکتا ہے کہ امن و امان آئے تو آج بھی جائے تو کافر کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے سارا امن و امان کو تمام کیا ہوا ہے جگہ جگہ جو ہے کپڑوں پر تقسیم کر رہا ہے وہاں لڑا رہا ہے اور مختلف مفادات کو سان رہا ہے اس نتیجے میں پریشانیاں ختم کی جا رہی ہیں اور بعض کی فکر نہیں ہے بعض کا عمل نہیں ہے کہ آدمی سمجھ جا پہلے جا رہا ہے جب بڑوں کے ساتھ جڑا ہوا اور پوچھ کر کام کر رہا ہوں اور نگرانی میں چل رہا ہوں مشورے اور سجائیت پر امر ہو رہا ہوں جب مشورہ اور سجائیت ذریعے ختم ہو جاتی اور سمجھ جا اور بڑے لوگوں کے ساتھ نوجوان مشورہ نہیں کرتے دوڑ نہیں کرتے جب دوڑ ختم ہو جاتا ہے جب فضائیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ دور فسادات کا شکار ضروری کے ساتھ بچے پھر رہے ہوتے ہیں تو جو بچہ دور دور رہ رہا ہوگا کام تو جاتی لوگ ہمارا بڑا تجربہ بہتر ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تم بجلی کھا لے چاہے تم نے وہ دوسرے رسیوں کو اٹھائے وہ جو ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے پڑوں کے رہتا ہے وہ معفوظ رہتا ہے. جس میڈیا کو تم دیکھ رہا جس کی گزر رہا جس مل رہا ہے وہ چارے کو نانے پر بنا دیا سارے کو نانے پر بنا دیا ہے مفتی بنا دیا ہے مشتحل بنا دیا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا کیا پرہیز کرنی ہے تو جب ان سے کہا کر تم ایک پرہیز اپنی بیماری کے بارے میں انٹرنیٹ کی بات بات نہیں لگی خود بیٹھے ہوئے نان ٹیکنیک چلا دیے ہیں اور خود بیماری کو پڑ رہا ہے دیکھ رہا ہے پھر ڈاکٹر کا اختلاف کرتا ہے اس پر چلتے ہوئے رائے پر چلتے ہوئے اپنی قیمت میں خوب گرتا ہے پھر آتا ہے بچپن کرنے کے لیے اب وقت نے ضائع کیا وہ ایسا کیوں نان ٹیکنیکل آدمی ہوتے ہوئے اپنی رائے پر چلے اپنی مرضی کسی نے فیصلے کیے خود تم نے فوج لگائی ہے جب اس لائن کے باہر تو ان کی بات کو ماننا تھا اس پر چلنا پڑے ساری غلطیاں تو اس سے ہوئی نہیں یہ نتیجے میں کہ تجھے نقصان ہو رہا ہے. چلے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ایک پرہیز یہ کہ اپنی بیماری کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات بھی دیا جائے کہ ایک آفر ہے نا انٹرنیٹ پر گاڑیوں کے مسئلے معلوم ہے خود ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے طرح بڑے بڑے آدمی کو جا نہیں سکتا تو اس کو الگ گاڑی کو روم بنا کر دے تو اس کے لیے بڑی ٹیکنیکل آدمی ہے اس کی روزی لگی ہوئی ہے میں ایک دم ایسی خود ٹھیک رہا تھا کر رہا تھا گھر پر ان کی میرا پہن سکتی ہوں تو میرا ایک سمجھدار دوست ہوتے تھا پردے ہر سے تھوڑا سا کوشش میں گوا کہاں پردے ہر سے تھوڑا کوشش اب اس کی وجہ سے تھوڑا مجھے گا خود ایک گھنٹے آئی تو ایسا کرنا تو بڑا دن کٹی سب کہ پرا ہر سے کھایا کرو اس وجہ سے کی روزی تھی اس کے پاس جاتے ہو کام کر کے گئے تھے گندگی فارغ ہو جاتے ہیں پیر بھی تصدیق کر دیا چیز بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے ہر شب ایک سمجھدار ہوتے ہیں, کوئی مسئلے کو حل کرتا ہے. لطیفہ ایک سناتے تھے کہ گاؤں میں لکھوں میں ایک لکھ ہوتا ہے کہ ایک برات میں لوگوں نے کہا کہ بڑے بوڑھے کو لے کر نہیں آؤ, سارے بجوان آؤ, سارے بجوان چلے گئے. وہاں اور نہ جاتے یہ کہ ہاتھ باندھ دیا, ایک ہاتھ باندھ دیا, ہاتھ باندھ دیا تاکہ کھانا کھاؤ, ہاتھ باندھ دیا کھانا کیسے کھائے, پریشان کے کھانا جب تک کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے, برات نہیں نکال سکتے ہو, سب پریشان ہے. تو جن کے ساتھ بابا سے خبر ہوگی تو ایک بچے مجھے پا کر بٹھایا ہوا, تم نے کہا کو کیا خبر ہوگا, جا کر مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسے خبر ہوگا, جو بس تم ہمک کے رہتا ہے تمہیں کیا جواب کافی اگر البتے ہوئے تو ہوٹل اٹھا کر تم بیٹھا رہا ہوں کرے بھی بتا دیا پکھاروں نے کھا لیا. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے شرط وائی وائی ریٹ کی ہوئی ہے, اس میں کوئی بڑی بٹکایا ہوا ہے, دیا نہیں آنا پر نکال دیا کہ چلے. بارہ سے ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بڑے بوڑھے کے مشورے کے بغیر مسئلہ حل نہیں کر سکو گے, مسئلہ حل نہیں کر سکو. میں کہا بہت سیٹ کی کلاس میں رہی تھی کہ ٹی وی پر چلتے ہوئے کلاس میں سفر کر کے آیا, مجھے پڑھائی کا موقع نہیں ملا تھا. خیر بہت ڈیویٹ اسٹڈی کے دو تین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, آمنے سامنے بیٹھ کر کتاب میں کرنی ہوتی ہے, میٹ کر دوسرے اسٹڈی ہے, کھڑے ہوتا بولنا نہیں ہوتا. ہم نے کلاس شروع کی, بولتے رہے ان سب سے بولے بولے تو بولنے کے بعد اندازہ ہوا کہ سبجیکٹ ہمیں آتا ہے اس کو نہیں آتا. بڑے سر میں تھے اور ذرا ایک دوسرے ریلیکس کے رہتے تھے. جب ساری بات ختم کی تو میں نے ماڈل آگے کیا, میں نے کہا تم خبر ادا کو بڑی اس ماڈل دیتے ہو بھائی کو مل رہے بس پنچر ہو گئے. کیا تو جو اپنا بولا تھا وہ ایک وائٹ ہے, یہ چار پانچ جگہ پر انہوں نے ممبئی جا کر ان کو دیے جی بتایا گیا کو ٹگا رہا جا کر ہمارا یہ کام ہوتا ہے. دکھ کی جگہ پر آپ کو بتا دینا کہ باقی آپ کریں. سچ بات ہے کہ ایکسپیرینس اٹس ہیلپ اٹس گریٹ نالج, تجربہ بلا کے خود ہے, بہت بڑا علم ہے. تجربہ بلا کے خود ہے, بہت بڑی کتاب ہے. تجربہ بلا کے خود ہے, بہت بڑی جادوگری ہے. اور یہ تو ایک دو دن کی بات نہیں, تو سالہ سال لگ گئی ہے یہ کتاب, سالہ سال گزرنے کو مان لیجیے, کتنے سال گزرے گے تب یہ ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. گرو جی بننے پر بیٹھ لیے نا تین دن مسلسل بیٹھ لیے, وہ پیٹ بھر کر پانی پی کر تین دن اس کو اٹھتا نہیں ہوتا, کیونکہ تین دن جب مسلسل اس کے ہوتے ہیں اس سے اندر سیل جو ہے ان کا انفیکشن ہوگا, پیدائش کا منظر چل پائے گا. اور کے بعد پھر روزانہ اس کو پتا ہے کہ کتنا وقت میں اٹھنا ہے, اس کی مجھے اجازت کرے گا تین دن مسلسل کرتے. پھر اکیس دن جب اس کے اس جگہ پر بیٹھ بیٹھ کر مراقب ہو کر گزرتے ہیں نا, تو اکیسویں دن اس کو کشم حاصل ہوتا ہے. آپ یہ جو انڈا ہے اس کو توڑ, اس کو چونچ مارو اس سے بچا نہیں, اور یہ دوسرا جو انڈا ہے اس کو چونچ نہ مارو کیونکہ اس کے اندر بچا نہیں, اگر ہے تو مر گیا. تو تجربہ جو ہے وہ وقت مانتا ہے, اور وقت جب تک گزرا نہیں ہوتا وہ سمجھ کر ابھی گزرا نہیں ہوتا, اس وقت تک وہاں سے نہیں ہوتا. اللہ پاک عمل کی توفیق کے ساتھ ہوں.

مطلب ہو وہ بھی Thank you.